الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا کلا چې دا اولی شبهه جواب سورہ کہف کې ذکر شو چې هغه د اصحاب کہف سره تعلق ساتي دا غی په حق کې خلقو ډیر شکونه او شبهات کړیو چې دا ډیر لوی خلق او دی خالی نو اختیارات ور سره وو ذکر با خلق و ددی پا نمبان دی سو شکرانی و نظرانی کولی اللہ وضاحتو که چی اغی خود اخپل حال ندی خبر نستاسو دا حال نبس خبر شی او بیا پا اغی پسی دا نبی علیہ السلام حال بیان که چستام دقه سه حال له ته د غیب نه نه خبر او د سبا د کارون نه نه خبر نو چې سره وعده کوي نو ان شاء الله و سره وایا نو قران کریم دا اصول لې چې کلا یو مضمون بیان کی بیا غي پسې دا غي فائدې ذکر کړي فوائد او ثمرات یو ثمره ذکر کړو مخکې چې قل الله اعلم بما لبسو الله د دې په حال خپويږي څومره وخت تیر کړو بل ثمره بیان کړه چې وتل ما وحي الیکا د دې مقصد د پاره قران وایا او قران بیان کا چې د خلقو د زړونو نه شک او شبهه لري شي دا دریمه سمره بیان دی واصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم او د دې حاصل ده دې چه اصحاب کهف دمالدار و خلق و زامنو او د دنیا آرام او راحت یه پری خود خدا اللہ دا دین دا پاره سفرو که هجرتو که او په خاور باندې سملاستل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی تبوم د خپل زړه تسلی او داسې خلق باندې حاصله چې غیم د اصحاب کهف نه کم ندی هغه ستامر ګری دي صحابه کرام دي انصار او مهاجرین نایت کې یو مقصد پیغمبر لا تسلی ده ځکه هغه ته دینه مشکلاتو چې د عرب او قریش براتلو او نبی علیہ السلام تبیوی چتا دا خپل مرګری ځان لری کا دې ست لایق ندی اغي ته به سپک کاته بلال او سلمان او خبیب او صہیب د بلبل ملکونو نراغلیو دې قریش باغی تډیر سپک کاته مروخ به نبی علیہ السلام ته وی چې دی لري کا چې مونږ تاسو رکینو انو شاید چې مونږ ستا خبرو منو نبی علیہ السلام په دې کې ډیر زیات فکر مندو چې کدی قریش ایمان راوړو دې مشرانو سردارانو ډیر لوی خیر به ورسی اسلام ته داغم دارمان و تمایوا اللہ رب العزت اول تنبیح ارکی چی دا خلق اس استاوخ خرابی تدی مقصد ایمان نده استاد سکون و استاد صبر و تحمل خلق دا صحابه کرام ده چی غیخ پل ملکون پریخی دی او خاص د دې مطلب د پار راځي مشوي دي چې ستانه سجده کی ایمان زده کی قران زده کی ته دې نه مخزا بس دې سره ناسیا او ځکه دا هغه بل کار نشتا 24 غنټې هغه په دې کې مصروف دي چې د الله پر رضا پسې ګرځي او ستانه چې سزدکی قرآن او سنت نو داغی تکرار کوي داغی مذاکره کوي داغی مزاوله کوي هغه کې مهارت او ممارست پیدا کوي دغه مقصد دی نو داستا خلق دی داستا مرګری دی او دا موی چې د دې اصل لارې نه چلا کوم بیانې چې د پیغمبر او د صحابه کرامو لار ده د دې نه اوسړې ولي اوړي دا غي سبب به بیان کی چې هغه محبت د دنیا بس عمر خلق چې د دې لارې نه اوړي دلې دې او دا عظیم مقصد ته پاتې شوی دی نو دا دې محبت ته دنیا د وجنه ډیر لوی لوی خلق چې باغی باندې باندې چا دا ګمان نه راتو ودا دنیا داسې او شی دی چې د خلقونه غ دین او غ ایمان او غ عبادت او غ ارس او قران هغه ته نه ییر کړو چې د دې خوان دی واغستو واصبر نفسک ټینګ کا خپل ځان صبر کا خپل ځان مع الذین يدعون ربهم دا هغه کسانو په مرګرتیا کې چې غي د خپل رب طلب کوي خپل رب ته आवाज کوي خپل رب ته فریاد کوي بالغدات والعشی پسبا او پبیگا کی دا غیر وخت دا کار مراد تنار وخت دی دا خلق سره کینا دینه پاسما مع الذین د دې په مرګرتیا کې ستاسو زړه سکون دی او تسلی ده قران صفت کی د صحابه کرام او اشاره کوي چې د مسلمان ژوند د تنظیم دی د دبا مرګري د دبا جماعتي د دبا داغي ارکاني دد با امیر او نائب او ناظمی مع الذین يدعون ربهم نو دی جون کی با اللہ خیر او برکت اچی او دی او پخپل مقصد کی اللہ کمیابی ادی سره بار وخت د الله مدد او نصرت شامل حالی واصبر نفسک صبر ورک خپل نفس له خپل زړه له مع الذين يدعون ربهم د هغه کسانو سره هغه صحابه سره چې همیشه د پاره د خپل رب بندګۍ کې مصروف دي په عبادت کې مصروف دي په علم کې مصروف دي بالغذات والعشی مرتن هر وخت ښا لیکن دار وخت نه چې دا ری ټول وختونه د دین په خدمت کې صرف کیږي نغی مرتبه الله سره دومره اوچته ده چې پیغمبر پاک ته وي چې ستاسو زړه سکون دي سره دی ستایت مینان او تسلی دی سر ادا دی نخوز اما دی مثال اللہ صحاب کحپو دی اغیم پا دی ڈاگا باندی ملاس تکڑی و او سری لگولی و او تاسو با امدغا سی کوئی دا غی سنت او طریقہ با تازه کوئی دا دنیا کې د مسلمانان شان دی یریدون وجهه دا غیب الس مطلب نشتا بل س اراده نشتا صرف اراده کوي د الله درزه ګور الله دا غی اخلاص ذکر کوي ولې الله ته معلومو کنه چې دا غی پزړونو کې څومره اخلاص ده او دا غی اخلاصو چې ټول دنیا په دین باندې رنگکړه ټول دنیا کې دا الله قران او سنت او دین خور کو ګډ ګډ ته ورساو دا د اخلاص ثمره چې الله یریدون وجهه ما ته معلوم دي دې په دنیا کې بل مقصد نشتا صرف د الله رضا ده ولا تعذ عينك عنهم اواز یو نوړی ستا نظر او ستا سترګې د دین بل پلان بل پله مګورا دې سره خپل ټول وخت روا او دې ته ګورا د دې په حال باندې ځان خبروا زګدا ستا صحابه کرام دي او حدیث پاک کی راغلی چې کلکم راعن او کلکم مسئول عن رعیته هر یو پتاسو کې مشر دی ذمہ وار دی دغه نه بعد هغه خپل لاندې خلق تپوس کی نو تعالی رب العزت په دې باندې مشر کړي نو ستانه باندې په حق کې تپوسم کیږي ولا تعذ عينك عنهم واذ نوري نظر استاد دين بل پلا تريد زينة الحياة الدنيا څنګه اوریدل دا سه اوریدل چستا اراده او ستا خواهش د خایس د ژوند دنیاوی اسی کته د دینه پاسه کورته لړشی بل پله لړشی ضرورت او حاجت هغه خو ځان له خبره دا غینه دې نه منې کوي او د دینه دې منې کوي چې دا خلق خو دنیا پرس نه دي د دې غرض خو د دنیا سره نه دي د دې غرض د دین سره دي د قران او سنت سره دي او که چیرته د دینه دنیا ته توجه پیدا کی تريد زینت الحیات الدنیا نو بس دا کار وپاتې شي دا عظیم مقصد وپاتې شي دا مطلب او اشاره وکړه دیتا چې ډېرو خلکو نه چې د دین کار پاتې شوی دی کنه، د دې وجه نه چې په دنیا باندې مصروف شوی دی، دنیا کې انحماق او استغراق پیدا کړی دی، دنیا سره داسې محبت پیدا کړی چې ارسی و تفریخ دی، تورید و زینت الحیات الدنیا. دا بیا له خبره ده چې هغې داسې نه وي چې ګنې مونږ دنیا حاصلو، مونږ مال دولت حاصلو، نه هغې به دا وي چې ګوره دنیا بغیر د دنیا نه هم نه کېږي که نه، د دین کار خو نیم په مال او دولت باندې کېږي، نو مونږ د دې د پاره مال حاصلو پیدا کوو چې د دین خدمت پې وکړو. نسوک پا دی خیال بانده دا آسی او دوکه دا شیطانی وسوسه دا چاگی پا دی بانده کشی بیده او سوک داوی چی مونگا گور دنیا دا دید پار نگتو چی دنیا کې پی مزیو کو گمرحیو کو شیطانیو کو نا مونگ با پی دا خلق و خدمت کو د میلمنو قدر وکاو دا وکاو ځان له بانه قتلې کنا نو بس لاړ شنو. ادي وخت کې خو لوی سبب دا دی وی اسلامي قانون راولو مستورید زینت الحیات الدنیا. په اسلامي قانون کې ډیر خلق لاړو، اگر دین تی پاتی شو، دا علم خدمت تی پاتی شو، مدرسی تی پاتی شوی، درسگاو نا پاتی شو، قرآن خو بکی نو خو اگر بخاری مسلم تی نا پاتی شو، ولی راو آتا اوی پا ملک قانون جاری کو داومی او باناوا کنا خوا پیغمبر دا سکڑیو داغه طریقې ته وګورې کنه هغه خپل مسلمان نو پرېخه پل چټای نو پرېخه د مسجد نبوي خاورې نو پرېخه باغې کې بناستو هغه داغه مدرسه وا داغې نو خلق ته دین خوراو ناس و دا خلق براتلو دین به ته نزدکاو او کله چې په دغه طریقه باندې دومره خلق پیدا شو چې غیر الله رب العزت ټول احکام په ځان باندې او په خلقو باندې جاری کولی شو نو بس هغه اسلام په خپل راغې اسلام په خپل راځي ته به ورپسې منډې نه وې ته به هغه طریقه اختیارې کوم چې پیغمبر اختیار کړی و نو بس بغیر د دې اعلانونو نه بغیر د دې جلسو جلسو نه با هغه اسلام او قانون په ملک کې راضي او چې ته د هغه لپاره مهنت وکې کنه تا خو هغه مهنت پری خو د پیغمبر کړو صحابه کرامو کړو هغه خو اول د خلق د ایمان اصلاح کولا د عمل اصلاح کولا چې داسې کسان پیدا شي په دنیا کې چری محنت کول شي جهاد کول شي او غي د خلق خدمت کول شي اغي کې اخلاص وي اغي کې د الله رضای داسې خلق پیدا کا چې داسې نه پیدا شوی نو صبر شي نه بس اغي په دې باندې باندې پیسو ته مال دولت تلاش واچو اسلام با خپل کار کوي ولیکن غیب په ځان ځای تورسو چې څه مطلب نه اوشه کنه ځکه دومره ترقی وکړه ډېر لوی ترقی وکړه چې اول به په جنازه کې 50 روپے او صابون چکه دغه د هغه مال او دولت خو او او چې علم یې بازار تراويست او مارکیټ ته او په دین باندې تجارت شروع کړ نو د کروڑونو او د اربونو مالکان دي. الله وی زوار کوما سوره هود کې ویلو چې من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی لهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. سوک چې دنیا غواړي د دنیا عہدی غواړي د دنیا عزت غواړي پورا لور کوم بالکل بکم نشي نقصان بنی تاوان بنی دا ولور کوم خو لیکن د اخرت نوم بناخلی. اولئک الذین لیس لهم فی الاخرۃ الا النار. دوال کار خو نکی خانا دا ودار چې ازل غواړي او تا تمخ کې د پیغمبر او صحابه کرام داستان پروت ته چری کوم لوګي او تند تیر کړي انداغي د اعمال نوخخ داغي د دنیا او دولت نوخخ ونا اغي په دې پوښیو چې دې سره دنیا نه لګي تو صرف د الله رضا لټي بس دې ته باندې ګورې چې سشته یا نشتا لوګه دا تند دا لګه دا او کډیر دا سړ دا او کتو دا دې ته باندې ګورې نو ځکه وي تريد زینت الحیات الدنیا کته دین مخوانې خوستا مطلب بدای چې د دنیا غواړم د دنیا زیب زینت غواړم د دنیا عیش او عشرت غواړم نبی ادا کار نشی کې دې نیو په لیو ته وی چې ستا مرګري دغه دی د دینه خو زما دې سره ستا ژوند دې دې سره ستا موت او حیات ته نبی له سلام بیا نه خو زیږو صحابه کرام وی چې مونږ پوښو چې مونږ سو پورې ناسو نه دین پاسي نو مونږ به مخ کې پاسي دو نو چې نبی له سلام به یوازې پاتش نه خطبه پاسي دنو اج سو پورې مونږ ناستو کنا نغه نه پاسي ځکه چې الله رب له عزت او طويل او چواس بر نفسه کما الذين ابي ابي ډیره شکریا ادا کوله کنا چ الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی ان اقعد معهم. شکر دے چې الله زما په امت کې داسې خلق پیدا کړ چې ماته حکم او کې دي سره کینا او دا غینې په ټلو پاسې دو باندې زما لامت کړم نو بیا ونه پاسې دوه نو پدې کې ډېر مشکلات داوخه هر چا ترازی چې دا دنیا او دا دنیا خلق پدې نه پریزینو ملاوی ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. چری با تمرګرتیا نه کېدا غچا چې مونږه دا غي زړونه غافل کړی دي د خپل ذکر نه. الله رب العزت وی ها بس چونکه اغی دنیا تلا سواچو نما پی خپل رحمت بند کو چی دا زلو دا رحمت لایق نده دا سینا دا قرآن او سنت لایق نده دیکی بنور دا دنیا فکرون او سوچو نی دیکی بنور دا دنیا بیانو نی او تقریرو نی ناغ سینی ولی محروم کلی دا قرآن نا اغفلنا قلبه غور. چریبا مرګرتیان کې او چریبا خبر نه مانی دا غچا چې مونږه غافل کړی دي زلون دا غیان ذکر نه د خپل قران نه وتبا هوا او روان دي په هوا پسې هوا را ټینګي الکه هوا غره نشرانی ولې ځان له ونه کړه دې وتوا هوا او هوا سوکرا ټینګول شي. خواهشات دي د دنیا خواهشات دي اچا ندی پورا کړی اسې ځان له په آخرت خراب کی ځان په دغه اصل مقصد نو باسي او بس دغه سلال شي دنیا نه وتوا هوا او دا چا پورا کړی دا روان دې په خپل خواهش پسې وکانا امره فرطوا او په دې به پیجنې چیکار یې ګډ وډ دې ډېر لوی ده پریشانې ژوند تیری داخل سره ښه امره فرطوا دل الله سکون نه نصیب کوي دنیا کې دې به همیشه په تردد او تذبذب کې پروتي د زړه سکون بدته نه ای آرام باندې ا دې بډیر ګرځي او مطالبه او تپوسونه وکي چا سره چې ملاويږي يروي کتا تداسي او دوا یادای یا تاسو یو کتاب د تعلمي چې سره د زړه د سکون حاصل شي یا داس سوک د خدای نیک بنده عالم بزرگ کنا دا ته معلومی چې سو وظیفه راته خوئی بس پریشانی دا او سکون نشته ده خوب ناراضی ګولې چوما روچی وای کتاب خطا پرې خود کنه چې سکون کتابو ا خطا پرې خودو چلتا ته اعلان کړو چې و یو ضروری اعلان واره الا بذکر الله تطمئن القلوب غره د الله په ذکر سره د الله په قران سره د الله په وحدانیت سره زړونه مضبوطیږي بل څه سره نکی ورته په دنیا چې سوره غټینو دمره پریشان کیږي تمره به زندگی سختی معیشتن زنکن ډیر سخت جون بدی په دنیا کې ښه وګور کنه سمر عمل کې ځان درا بند کړي وې الکه تاسو سوک سوئی چټول ملک درا بند کړي روډو ندی بند کړي اسړې خو یو ساده چې دروازه دروازه په سونو خلق مری کنه نستادا با هم پا خیر خیریت سروزی کنا دا اولی سچل لی مشران خدا سنو مشران دا سنو اغیب مخ کی روانو اغیب دا غده پا ڈاگا ناستو مخلوق بطی نچاپی رو دا مشری دا چطا بار نشی راوتے خا پی رک دے نور دی و نلی دو سپومی دی و نلی دا خلق دی و نلی دو دنیا کے دلی دو سی دن آخو تاو نلی دو ندا سجون دستا خانا وکا نام رو فروتوا جو نیے ٹول دا پریشان ہے او دا سخت ہے یو دا مانا دا او دې کار د ټول ګډ وډ او یا کار د ټول د حد نه زیاتې دي ورکه نه هر کار چې کینو د ظلم او زیاتی نه خالی نه ښه وقل الحق من ربکم دا سلورم سماره ده ښه دا سلور سمارات ذکر کړو قل الله اعلم ما لبسو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَقُلِ الْحَقَّ بس اخیری خبر ادا ده چې وای حق چا سرشته نه غوري ته خلقو بس ګرځي حق نه ده بنديانو سرشته نشتا حق نه په کتابونو کېشته حق په قران کې ده وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَاي او ته چې خلقو که حق ګوره ناغا دے چی در افستا سنا دے بندیانو پسی مگر زے عالمانو پسی مگر زے اللہ حق را گلے گلے چی قرآن دے او تاغا سی پریشان ہے فبأي حدیث بعده یؤمنون الله وی د قران نه پس د بل څه پته مې چې په غیبان لري بس ته هدایت حاصل شي نه او آیا حق هغه دې چې طرفه درفستا سونه دې الله اختیار ورکړی دې دنیا کې نویلی دې چې بس هر سړی د خصو او فکر وکړي نو چې کومه لارې په خپل سوچ او فکر سره او اختیار سره ونیو نو دا غیب شي کلارې د هدایت ونیو لارې د حق ونیو نو د حق مرګره بشي او کلارې د ضلالت ونیو او د کفر نو د کفر مرګره بشي جهنم بشي بس الله حضور نه کوي چا سره فمن شاء فليؤمن ناغسو که چه خوخیشی خسو چو فکر دیو کی نیمان دی راولی دی که بے خیری ومن شا فل یکفر اواغسو که چه خوخیشی سو چو فکر دیو کی نو چه کفر خوخش نو کفر دیو کی فل یکفر لا اکراہ فی الدین اللہ زبردستی نکی خو عقل و فکر ورکڑ دیو والا خدوان لاری و تخولی دی او دهر لاری پارا سمارا او نتیجه و عاقبت و تهم خولی دی چه ده دی لاری عاقبت جنت تی او ده دی بلی لاری عاقبت جهنم دی عرصی و تو صفا کردی دی نوست ده انسان خپل خوخه دا ده ده اختیار خبره دا او ده آیت نملک زورن دا اللہ زورن ذکر کئی ذکر پسیوی ان اعتدنا للظالمین نارا بشکم تیار کړي ظالمانو لپاره اور د جهنم احاط بهم سرادقها دغې نه چته نشي تختې دي زکه چې چا پیر شوی دي د جهنم نه دیوالونه چې یو یو دیوال سلويخ توکالو پا منزل بانده انتا با سور تختی سرادق اگه دیوالونا نالاوی دغا جهنم با دی زیینو تا تما دا سوچ و فکر مقدر کلا و تازان لکفر خواخ کن نوست خپل عاقبت تا گورا دا خپل عاقبت انتظار کوا چه غور ده او جهنم ده وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا او کچر دی او بغواری پا دغی جهنم کی ذکا غور کی خود او بو ضرورتی کنا انسان خوب دی او بو بانده راتنگ ده نزیبا چگی وی او سوره عرب کی تیر شیوم چې جنتیان او جهنميان به یو بل سره خبرې هم کوي کنه باقاعده تپوسونه نو اخر کې با جهنميان आवाज وکي جنتیان ته چې ان افیزو علینا من الماء مونږ له برکه ولې غیبه بري او جهنميان بکتای نو ان افیزو بوی چراتوی ہے کہ بخپلا و مونگ تراو رسی او براتوی کے پا مونگ باندے او مم ما رزقکم اللہ یا اغمی ویرا کہ چلا تاسول درکڑی دیم یو بل پیجنو دنیا کے مخوق تیر شویو یو رشتداریو یو عزیزانیو یو بل وفیجنی کا نا آواز بہتا کئی چوو پلانے نہیں تو مڑا لگی او بخورا کا دا میوی خوراکی وازی مخوراکا نا اغیب و تاوی چه زمونگ زلکی بنیتی نشتا خدا زمونگ اختیار نده ان اللہ حرمهما علی الكافرین اللہ دا دواری سزونا حرام کردی پا کافرانو باندی کمونگ تاستا در تویکو نو جستاسو خلی تر رسی نو حمیم بات نه جوړ شوی امونگ تاسو لیکد جنت نا یو خیستا خوک سیو در کو نو جستاسو خلی تر رسی نو زقوم بات نه جوړ شوی نو مونگ خود اخو زمونگ کار نده کنه خواه وَنْ يَسْتَغِيثُوا كَوْبَغْوَالِ دِي يُغَاسُوا بِمَائِن نور بکلشی اوبا سنگا اوبا کل محلی پشند ویلی کلی تامبی تامبا چی ویلی شی اگه بڑا سمر لری رسی خواه اگه با دیل ورکولی شی چو بوالی کل محلی پشند آگه ویلی کلی قلائی کل محلی پشاند آغا خیری دا تیلو چی تیل خلق سرکی سرکی او دا آغای لانده آغا خیری پاتشی تل چٹ و تاوی نا آغا سی شای وی اصو که مانا که وی نزوی ویسقا ممائن سودید یتجرعوه ولی کادو یسیغوه سور ابراهیم کی تیرشیو داو با بولا ورکی خوا کل محلی یشوی الوجو چروات بکی مخوند دی بیسا شراب دیر ناکار سکل دی دیر دا غم سکل دی وسات مرتفقا او دا دیر بد منزل دی دا جانم یانو دا مقام بیان شو سمرات ذکر کرل اوغا پیسی دا جانمیانو حال چی دا آغا خلق دے لیدلی دے دنیا کی زندباد مرداباد دا آغا خلق ہو دیل اللہ قرآن را لے گلے ہو دین را لے گلے ہو دیغا پا زیپر خود چی دا مولانو کار دے او دی پا دنیا پسیشو دنیا گٹلا صحاد وطنو معلوم چی ترکمی بے گٹی داغی عاقبت داش دنیا پرس چې دنیا پوجه باندې دی او سلین علم پاتشه قران پاتشه د الله عبادت پاتشه مون زودس پاتشه داغه با قیامت کې دغه حال نه واخر دعوانا